باب في تقليل الاصابع انجلي او خلال خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں, اس طرح چلتے بنیں, دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں. یہ ہے خلال. یہ خلال واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے. تو اس میں تین مذاہب ہیں. داود ظاہری کے نزدیک یہ واجب ہے, خلال واجبات میں سے. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک یہ مستحبات میں سے ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنن مؤکدہ میں سے ہے. داود ظاہری اس کو واجب کہتا ہے کہ یہ خلال واجب اصحاب, اور امام شافعی اور امام مالک اس کو مستحبات میں شمار کرتا ہے کہ خلال اصحاب کا مستحب ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ مسنون ہے. امام ترمذی نے باب مطلق باندھا ہے, باب ان فی تخلیل الاصابع. یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے جیسے امام کا مذہب ہے, یا مستحب ہے جیسے امام شافعی کا مذہب ہے, یا واجب ہے جیسے داود ظاہری کا مذہب ہے. حدثنا قتیبہ وحنات قال حدثنا وکیع عن سفیان عن نبی ہاشم عن عاصم ابن لقیت ابن صبرہ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع, جب آپ وضو کرتے ہیں تو خلال کر اپنے اصابع کی انگلیوں کی. یہ داود ظاہری کی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خلل امر ہے, والامر للوجوب, اور امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے. امام شافعی بھی وجوب کا انکار کرتے ہیں, مستحب مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ بھی وجوب کا انکار کرتے ہیں, سنت مانتے ہیں. وہ مل کر اس روایت کے دو جوابات دیتے ہیں. ایک یہ کہ یہ امر بیان وجوب کے لیے نہیں ہے, بیان استحباب و سنت کے لیے ہے. جس طرح اذا حللتم فاستعدوا جو ہے یہ بھی امر ہے, لیکن شکار کرنا حلال آدمی کے لیے کوئی واجب تو نہیں ہے. یا کلو واشربو یہ بھی اوامر ہے, لیکن کھانا فرض تو نہیں ہے جب تک اضطرار کی حالت نہ ہو. تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے, یہ استحباب کے لیے. دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے. تو خلل امر تو ہے, لیکن یہ دیکھو کہ یہ امر قرآنی آیت میں ہے یا خبر واحد میں ہے. تو یہ خبر واحد میں ہے, روز زنی ہے تو یہ امر بھی زنی ہے. جب زنی ہے تو اس سے آپ وجوب کیسے ثابت کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ سنت یا استحباب ثابت ہوگا. وفی الباب عن ابن عباس, اسی خلال کے بارے میں ابن عباس سے ہیں, مستورد سے ہے, ابی ایوب سے ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن و صحیح, عمل اس پر عند اہل العلم, انہ یخلل اصابع رجلہ, کہ متوضی خلال کرے گا اپنی پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں. اسی پر قول کرتا ہے احمد اسحاق, وقال اسحاق یخلل اصابع یدیہ و رجلیہ, ہاتھوں کا بھی خلال کرے اور پاؤں کا بھی. پاؤں کا تو میں نے بتا دیا, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں سے شروع کری, چھوٹی انگلی سے اب تدریج آئے بائیں پاؤں میں چھوٹی انگلی پر ختم کریں. ہاتھوں کے خلال میں اختلاف ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, بزرگ کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں نا, اور فقہا ایسے کرتے ہیں. یہ خلال تشبیہ, التخلیل التشبیہ, کہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد یہ کرو. ٹھیک ہے, اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگ ایسے ہی کرتے, اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسے بھی کرتے. وہ یقیناً بدعت ہے. کیوں؟ یہاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے اور تین بار دھونا سنت ہے. تین بار دھونا سنت ہے. اب اس کے بعد جو یوں یوں کرتے ہیں یہ نہ سنت ہے, اور جب سنت نہیں ہے تو پکی پکی بدعت بن جاتی ہے. یہ ذرا جنت کی طرف تیز دوڑتے ہیں تو آگے نکل گئے, جنت پیچھے رہ گئی. کچھ لوگ پہنچی نہیں ہے, کچھ لوگ نکل گئے, ٹھیک ہے. اور علماء ایسے سلو جا رہے ہیں کہ پہنچ بھی گئے اور بیچ میں بیٹھ گئے. سند میں ابو حشم آیا ہے, اس کا نام اسماعیل ابن کثیر ہے. حدثنا ابراہیم ابن سعید قال حدثنا سعد ابن عبد الحمید ابن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابی الزناد عن موسی ابن عقبہ عن صالح مولى التوامى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت جب آپ وضو کرتے فخلل تو آپ خلال کریں اصابع ہاتھوں کا اور رجلین کا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن بن حبلي عن مستورد بن شداد دلفهري قال رأيت النبي عليه السلام میں نے حضور کو دیکھا اذا توضأ جب وضو فرماتے تھے دلک ملتے تھے انگلی اپنے پاؤں کے بخن سریحی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن لهيعة. باب ما جاء اللہ میرے